Węzeł Łódź Północ na zjeździe z autostrady A1 na A2, 295 km. Tam doszło do przewrócenia się samochodu ciężarowego. No i zablokowany jest zjazd z A1 na A2 w kierunku Warszawy. Kierowcy jadący w województwie podkarpackim drogą krajową nr 9 wciąż muszą liczyć się z utrudnieniami na odcinku Rzeszów do granicy państwa w miejscowości Miejsce Piastowe, gdzie doszło do zderzenia samochodu dostawczego z ciężarowym. Droga jest zablokowana, wyznaczono objazd dla samochodów osobowych przez Krosno oraz Łężany. Samochody ciężarowe niestety muszą czekać na zakończenie utrudnienia. Nie ma natomiast już utrudnień na piątce w województwie wielkopolskim na odcinku Poznań-Kościan w miejscowości Jarogniewice, gdzie doszło do wypadku. Jeszcze kilka minut temu to utrudnienie obowiązywało, ale teraz już go nie ma, więc kończę tą dobrą informacją. Kolejne za godzinę. Radio Nawigator Trójki. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 30 kwietnia, minęła 17. Serwis Trójki przedstawią Małgorzata Spór i Radosław Mróz. Nalot na szkołę w Aleppo. Wśród zabitych są dzieci. Rośnie także bilans ofiar zamachów Homs. W serwisie o sytuacji w Syrii. Dobra informacja dla kierowców przed majówką. A1 na trasie Łódź-Gdańsk już przejezdna. Małgorzata Gersdorf, pierwszym prezesem Sądu Najwyższego. To pierwsza kobieta na tym stanowisku. Odczytuję to jako wyraz zaufania do kobiet. Stwierdziła profesor, ekspertka prawa pracy. Ale na początek serwisu Syria. Lotnictwo rządowe ostrzelało szkołę w Aleppo, zabijając co najmniej 19 osób, w tym 10 dzieci. Takie dane podaje Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka, które ma siedzibę w Londynie. Lokalne centrum medialne podało z kolei, że w nalotach zginęło 25 osób, w tym większość dzieci. W momencie ostrzału w szkole otwierano wystawę dziecięcych rysunków poświęconych wojnie. Aleppo, największe miasto w północnej Syrii, od prawie 2 lat opanowane jest w większości przez oddziały powstańcze, lecz jego część zajmują siły rządowe. W ubiegłym tygodniu w rządowych atakach lotniczych na bazar w mieście zginęło co najmniej 30 osób. Ale to nie jedyne tragiczne doniesienia z Syrii. Według najnowszych informacji liczba śmiertelnych ofiar wczorajszego zamachu w Homs przekroczyła 100. Wybuchły tam 2 samochody pułapki i był to najkrwawszy akt terroru w tym mieście od ponad 3 lat, czyli od momentu wybuchu wojny domowej. Władze w Damaszku oskarżają o jego przeprowadzenie dżihadystów, przeciwko którym rozpoczęli właśnie ofensywę. A teraz w serwisie informacje z kraju. Nowym odcinkiem autostrady A1 na trasie Łódź-Gdańsk już jadą samochody. Ostatni, brakujący 19-kilometrowy fragment drogi miał zostać oddany do ruchu między 17 a 18, ale jak informują słuchacze dzwoniący do Trójki, drogowcy udostępnili to połączenie już kilkadziesiąt minut temu. Byliśmy jednym, nie wiem, z pierwszych 50 samochodów, także jedziemy już tym odcinkiem autostrady od Kowala do Włocławka. Jest bardzo fajnie, duży ruch, wszyscy jeżdżą kulturalnie, także proszę o podziękowanie tym budowniczym. Nowym odcinkiem można jechać z normalnymi autostradowymi prędkościami, ale nie wszystko w otoczeniu drogi jest gotowe, zastrzega Szymon Sołtysik z pisma motoryzacyjnego Top Gear. Dopiero powstaną na przykład stacje benzynowe. Z tego, co się orientuję, zostanie zorganizowany przetarg na wykonawcę i na firmę, która będzie obsługiwała takie punkty obsługi podróżnych. Dlatego też między innymi na razie nie jest pobierana opłata za przejazd tą autostradą. Według szacunków Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad trasę Warszawa-Gdańsk można teraz pokonać w nieco ponad 3 godziny. Profesor Małgorzata Gersdorf będzie pierwszym prezesem Sądu Najwyższego. Tak postanowił prezydent Bronisław Komorowski i wręczył jej nominację na 6-letnią kadencję. To pierwsza kobieta sprawująca ten urząd w historii Sądu Najwyższego. Ksenia Maćczak. Sędzia Małgorzata Gersdorf uchodzi za jeden z największych autorytetów w zakresie prawa pracy. Ona sama mówi, że to szczególny dzień w jej życiu, bo nominacja na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego to najważniejsze wyróżnienie dla prawnika. Odczytuję to jako wyraz zaufania pana prezydenta do sędziów Sądu Najwyższego, ich autorytetu i jako zaufanie do kobiet, za co bardzo dziękuję. Tymczasem sam prezydent przekonywał, że została wskazana na zasadzie oceny dorobku i zdolności, dlatego życzył, by umacniała autorytet Sądu Najwyższego. Nie było potrzeba żadnych szczególnych rozwiązań natury prawnej i zdaje się, że mamy możliwość cieszenia się pierwszym prezesem kobietą. Serdecznie pani gratuluję. Małgorzata Gersdorf zastąpiła zmarłego w trakcie kadencji sędziego Stanisława Dąbrowskiego, którego kadencja trwała 4 lata. Prezydent podziękował sędziom za dotychczasową współpracę i jak zaznaczył, liczy, że obecna nie będzie gorsza, a to ważne dla jednolitości orzecznictwa. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Nie żyje Mieczysław Wilczek, minister przemysłu w PRL-owskim rządzie Mieczysława Rakowskiego i autor słynnej, bardzo liberalnej, jak na tamte czasy ustawy o działalności gospodarczej. Zmarł w Warszawie w wieku 82 lat. Jak przypomina wiceprezydent Centrum Adama Smysa Andrzej Sadowski, ustawa Wilczka z 88 roku stała się konstytucją polskiej przedsiębiorczości. Ta ustawa wywołała masowe powstawanie w Polsce firm, bo w ciągu niedługiego czasu powstało blisko 2 miliony małych w Polsce firm, które dały w ciągu następnych lat 90. blisko 6 milionów nowych miejsc pracy. Można powiedzieć, że był ojcem polskiego cudu gospodarczego, największego cudu końca XX wieku na świecie. Polski sukces gospodarczy wziął się właśnie z tej ustawy. Jednym z założeń słynnej ustawy było umożliwienie każdemu obywatelowi PRL prowadzenie działalności gospodarczej w okresie gospodarki centralnie sterowanej. Było to przełomowe rozwiązanie. Mieczysław Wilczek po przemianach ustrojowych wycofał się z polityki i wrócił do działalności gospodarczej. Mieszkańcy Szklarskiej Poręby ruszają na ratunek zabytkowej hucie szkła kryształowego Julia. Zbierają podpisy pod petycją do ministra kultury o ratowanie tego obiektu. Co ciekawe, pod petycją podpisał się nawet właściciel zabytku, choć mieszkańcy zarzucają mu to, że od 14 lat niczego nie zrobił, by hutę ratować. Właściciel huty Julia, Jan Skalski, rozkłada ręce. Jak mówi, własnych pieniędzy na ratowanie zabytków nie wyłoży, a... Ja nie mam nadziei na to, że ktoś będzie chciał pomóc. Dlatego od lat sytuacja się nie zmienia. Konserwator zabytków Wojciech Kapałczyński 5 lat temu chciał odebrać hutę właścicielowi w trybie urzędowym, ale przegrał w sądzie. Zapowiada jednak, że nie pozwoli na wykreślenie jej z rejestru zabytków. Mieszkańcy Szklarskiej Poręby szukają więc innych rozwiązań. Izabela Broś nie wierzy, że obecny właściciel coś jeszcze dla huty znaczącego zrobi. Jest to kupione w celu, żeby to potem sprzedać za droższe pieniądze. Mieszkańcy Szklarskiej Poręby boją się o los huty, bo obok niej niezabytkowe obiekty zostały już wyburzone. Dlatego szukają wsparcia w Ministerstwie Kultury. A sprawą huty Julii zainteresował się Piotr Słowiński. To był serwis Trójki. Sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. Dziś poznamy drugiego finalistę w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Będzie nim albo Atletico Madryt, albo Chelsea Londyn. Ciut więcej szans na awans daje się piłkarzom The Blues. Z Vicente Calderon wywieźli przecież bezbramkowy remis. Początek meczu w Londynie o 20:45. Transmisja w telewizyjnej jedynce i na platformie NC+. Wróćmy jeszcze do tego, co wydarzyło się wczoraj, kiedy to piłkarze Realu Madryt spuścili tęgie baty broniącemu tytułu w Champions League Bayernowi Monachium. Tak tę sromotną porażkę Bawarczyków komentuje się w Niemczech. Trener Bayernu Pep Guardiola wziął na siebie odpowiedzialność za porażkę. Pomyliłem się, przyznał po meczu. Kapitan zespołu Filip Lahm dodawał, że drużyna zagrała zbyt otwarcie i nie była uważna przy dwóch stałych fragmentach gry, po których padły gole. Wynik jest rozczarowaniem, ale nie możemy teraz negować wszystkiego, co osiągnęliśmy w ostatnich dwóch latach, mówił Lahm. Komentator gazety Süddeutsche Zeitung napisał, że Bayern przeżył jeden z najbardziej frustrujących wieczorów w historii klubu. Bayern był bez szans, a marzył o podwójnym tytule w Lidze Mistrzów. Real upokorzył Guardiolę, czytamy na łamach dziennika Bild. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Teraz tenis stołowy, bo Rumieńców nabiera rywalizacja w drużynowych mistrzostwach świata. Nasi pingpongiści w składzie Daniel Górak, Wang Zhengyi oraz Robert Floras po dwóch dzisiejszych wygranych, 3-1 dodajmy, najpierw z Serbami, a potem Brazylijczykami zameldowali się w 1/8 finału. Wreszcie wygrały też nasze tenisistki stołowe. Katarzyna Grzybowska, Klaudia Kusińska i Natalia Partyka 3-1 pokonały Słowaczki i odniosły pierwsze po dwóch wcześniejszych porażkach zwycięstwo w turnieju. Na zakończenie wróćmy do futbolu, bo sprawa rasistowskiego incydentu z bananem rzuconym z trybun stadionu Villarrealu w piłkarza Barcelony Daniego Alvesa ma ciąg dalszy. Otóż ów kibic, a właściwie troglodyta mieniący się kibicem Villarrealu, który rzucił bananem, właśnie trafił do aresztu. I dobrze, bo to właściwe miejsce dla niego i jemu podobnych. Grozi mu kara do 3 lat więzienia. I żeby uspokoić nastroje, polecamy bieganie, najlepiej w trójkowych, profesjonalnych koszulkach biegowych, a te do kupienia przy Myśliwieckiej, na portalu Polskiego Radia oraz w nadchodzący długi weekend w Sopocie. Bardzo szybkie koszulki. Najszybsze. Ładny czwartek, piątek w kratkę, chłodna sobota i deszczowa niedziela. Tak w skrócie ma wyglądać długi weekend. Najbliższa noc bez opadów, temperatura od plus 3 stopni na Podlasiu do 9 na Dolnym Śląsku. Jutro prawie w całym kraju słonecznie, prawie, bo padać może początkowo na Pomorzu Zachodnim, a później także w okolicach Trójmiasta i na Kujawach. Temperatura jutro od 17 stopni nad morzem do 22 w głębi lądu. Trójka. Program trzeci.

sprawie autostrad. Myślę, że trzeba wymusić na operatorach, że mają zapewnić jakąś średnią prędkość na autostradzie, bo jeżeli bramki zatrzymują ruch, to można stwierdzić w pewnym momencie, że ten korek, bo w zeszłym roku były na podtorze 20-kilometrowe korki, więc nie było w ogóle sensu poruszania się po autostradzie. Jeżeli jest korek, muszą otworzyć bramki. Dopiero jak się odkorkuje, zamykają z powrotem, pobierają opłaty. Bo autostrada ma upłynnić ruch, a nie blokować zupełnie. Okazuje się, że operatorzy pracują nad rozwiązaniem tego problemu. Chciałem się odnieść w kwestii przyspieszenia wjazdu na autostradę. Jakieś 30 minut temu, 40 wjeżdżałem na autostradę A4 od strony Katowic i problem rozwiązali w ten sposób, że bramki są cały czas otwarte, a bilety kierowców wręczają panowie. Także praktycznie cały czas jest przejazd samochodów. Bez przerwy. 22 i 7/3. Dziękuję panu za telefon. SMS-em 71 335. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest Kapsch, producent i operator elektronicznych systemów poboru opłat. Z trójką przez trzy Ameryki. Już za chwilę, już za moment Amerykę Południową będzie widać gołym okiem, bo przecież patrząc na mapę jest położona tuż za Kanałem Panamskim. Trzeba tylko dojechać do Panama City, a potem w podróży Tomka Gorazdowskiego przez trzy Ameryki rozpocznie się ostatni już etap, choć ciągle to będzie kilkanaście tysięcy kilometrów, aż do Ziemi Ognistej, aż do krańców Ameryki Południowej. Okazuje się, że dzisiejszego dnia na drodze numer 1, zwanej Panamerykaną, nie byliśmy jedynymi Polakami podróżującymi. Czerwony rower, lew na kierownicy i niebieska naklejka Kraków na tylnym błotniku. Nazywam się Wojtek Gęczarek, jestem z zawodu fizykiem i matematykiem, można powiedzieć, i od 6 miesięcy jeżdżę rowerem po Ameryce. Skąd wziął się ten pomysł, skąd zacząłeś, dokąd zmierzasz? Nie wiem, czy tak z grubej rury od razu walić w pierwszym pytaniu, ale można powiedzieć, że w poszukiwaniu sensu życia. Znaczy, bo skończyłem studia w zeszłym roku i nie wiem, co robić, to się postanowiłem przejechać rowerem. Z Meksyku do Argentyny? Jak Bóg da, to do Argentyny. Kupiłem lot do Cancun, wziąłem z sobą rower i jadę na dół. 7 tysięcy kilometrów przejechanych, czy w tym poszukiwaniu sensu życia posunąłeś się jakoś do przodu? Nie, no jasne, że nie. No to tak się mówi, że się znajdzie, ale nie wiadomo. To w pewnym momencie tak mam takie przeświadczenie, że będę na przykład w Boliwii gdzieś i przyjdzie do mnie taki piorunek, jak w bajkach o Kaczorze Donaldzie i jakoś coś mnie tknie może. Chociaż z drugiej strony ja mam taką wizję, że to nie jest tak, że to nagle przychodzi taka myśl, tylko że coś się robi, spotyka się jakichś ludzi, otwierają się kolejne takie bramki, kolejne drogi, gdzieś tam się idzie i gdzieś tam się w końcu trafia. Byłeś do tej pory jakimś zapalonym rowerzystą, czy doświadczonym rowerzystą, że porwałeś się na takie przedsięwzięcie? Ja pojechałem kiedyś do Lublina rowerem, to tylko tam jest płasko po drodze, a tu nie. To zasadniczo nie ma dużej różnicy, po prostu trzeba pedałować. I jak wrażenia po tych 6 miesiącach? Zwykle są góry, a jak nie ma gór, to jest pagórkowato, bo to wszystko młode jest, świeżo sfałdowane. Ale to wszystko zależy od nastawienia, znaczy czy się człowiek spieszy. Ja spotykałem właśnie ludzi, którzy mówili, że 200 km dziennie robił. Gdzie tam, panie, spokojnie, a ja się nie spiesz. To wtedy nie jest tak ciężko. Nie jest przyjaźnie, szczególnie biorąc pod uwagę stan dróg i te wszechobecne środkowoamerykańskie ciężarówki. Dla nas to jest nieprzyjazne. Ja zwykle usiłuję jeździć jak najmniejszymi drogami, tam gdzie tirów nie spotkam. A na takich małych dróżkach to nie dość, że nie ma tirów, a dwa, że ludzie są przyjaźniejsi, bo jednak jak się mieszka przy tej właśnie Panamerykanie, gdzie jest huk, gdzie się skupia całe życie w tych stacjach benzynowych, w tych restauracjach przydrożnych, no to po prostu nie jest sympatycznie. Natomiast jak się pojedzie boczną drogą, to jest zupełnie inny świat. Jesteś osobą towarzyską? Tak mi się wydaje, chociaż jestem matematykiem. To jak sobie dajesz radę sam ze sobą przez te 6 miesięcy, bo to taka trochę samotność długodystansowca. Trochę tak, natomiast właśnie, jestem matematykiem, jestem przyzwyczajony. Dużo się czasu na takich studiach spędza samemu, robiąc jakieś zadania, powiedzmy. Natomiast w drodze jednak mimo wszystko spotyka się dużo ludzi. To jest trochę inaczej niż w autostopie. Wcześniej właśnie jeździłem autostopem, to każdy samochód to jest inny człowiek. Się wsiada do samochodu, to jakby się wchodziło do czyjegoś życia. Natomiast na rowerze rzeczywiście dużo mniej się spotyka tych ludzi, natomiast się spotyka. No i też są jakieś inne ścieżki radzenia sobie z tym. Znaczy ja dużo sobie myślę, czasem się pomodlę, czasem posłucham sobie audiobooka albo muzyki, także są różne drogi. Jakby cię ktoś zapytał o jedną rzecz, która cię dotknęła, oświeciła, zrobiła zrobiła na tobie największe wrażenie w ciągu tych ostatnich 6 miesięcy, to co by to było? Mnie uderzyła Gwatemala. Mnie zaskoczyła w ogóle Gwatemala, bo ja wjechałem do tej Gwatemali i wszyscy właśnie w tych kolorowych strojach i tam 23 języki dalej funkcjonują. Ja myślałem, że tak wszędzie będzie, a potem tak się zjeżdża na dół i jest coraz nudniej, trzeba przyznać. Jak się dojeżdża do Panamy, to już to jest tak mało kolorowo. Więc ta Gwatemala tą swoją świeżością to mnie zaskoczyła trochę, bo u nas się na przykład mówi o tych Majach, że Majowie, że coś tam, jako to jest taka historia gdzieś tam tysiące lat temu, ale ci Majowie oni tam są i tam żyją, oni tam kultywują swoje te tradycje, noszą ubrania, mówią swoimi językami i to, co tam jest. I to jest bardzo, bardzo ciekawe. Rower ma prawie każdy. Wojtek wydaje około 30 zł dziennie. To też nie majątek. Więc znowu wszystko sprowadza się do tego, że wystarczy chcieć. Wysunąć nos z tej beczki naszego życia, ponad krawędź, zobaczyć kawałek świata, posunąć się za horyzont. Podróżowanie jest strasznie fajne. A my zbieramy się do Panamy, skąd nadajemy samochód do Kolumbii. Jak się uda. Tomasz Grozdowski z Ameryki Środkowej, z Ameryki Łacińskiej, jest jeszcze po północnej stronie kanału panamskiego. Jutro usłyszymy Tomka pewnie z Panama City. A konkurs za tydzień. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest Kapsch, producent i operator elektronicznych systemów poboru opłat. Polecam Państwu stronę Dziennik Podróży Tomka w internecie, pisane literami 3ameryki.polskieradio.pl. Tam relacje słowne Tomasza, ale także zdjęcia, które robi w podróży. Są 4 zdjęcia Wojtka, rozmówcy, tego, którego poznali Państwo przed chwilą. Tylko 4 zdjęcia, ale mówią bardzo wiele. Polecam 3ameryki.polskieradio.pl. I know you've been following me, but soon you lose my train. Eventually you'll see that you're chasing your own tail. In every corner of your soul, I put my trust long ago. I have my undercover spies who see it all through your eyes. And every time you try is your chance, I'm in sky, because my dear, I backed your brain. I backed your brain. I backed your brain. I backed your brain. On you I put a spell to make you think you won. Instead of me in your cell, a statue made of stone. Autopromocja. Gdzie najprzyjemniej spędzić długi majowy weekend? Może nad morzem. W każdym razie my jedziemy do Sopotu. Zaczynamy piątkową listą przebojów z placu radiowej Trójki od 19. W sobotę spotykamy się na kulturalnej plaży Trójki, którą tuż przed południem uroczyście otworzy Leszek Możdżer. Ale najpierw z plaży o 9 godzinna audycja Joanny Mielewczyk i Krystiana Hanke o Sopocie i o wyjątkowym audiobooku. O 10 ja zapraszam na Markomanię. W południe zaczniemy Radiowy Dom Kultury. O 15 trójkowy wehikuł czasu, wydanie specjalne. A od 16 Myśliwiecka 357, przeniesiona nad Bałtyk. Zapraszamy zatem Jerzy Sosnowski, Marek Niedźwiecki, Michał Nogaś i Piotr Stelmach. Autopromocja. Piątek, lista, sobota, plaża, długi majowy weekend. Pytanie, jaka będzie pogoda? Przy telefonie pani Grażyna Dąbrowska, dyżurny synoptyk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dzień dobry, witam na antenie Trójki. Dzień dobry. Prognozy są takie, że ten długi weekend ma być nie najładniejszy. Jak to wygląda? Czwartek, piątek, sobota, niedziela. Tak, rzeczywiście spodziewamy się w ciągu najbliższych tych dni zmiany pogody. Jednak jeszcze jutrzejszy dzień, to znaczy czwartek, na przeważającym obszarze kraju będziemy mieć do czynienia z pogodą słoneczną i bardzo ciepłą, z temperaturą osiągającą w ciągu dnia powyżej 20 stopni Celsjusza. Tylko już chłodniej, deszczowo i pochmurno będzie na północy kraju. Tam temperatura około 16 stopni Celsjusza. To czwartek, potem mamy piątek. Tak, kolejne dni niestety przyniosą nam przesuwanie się strefy tych opadów z północy w piątek do centrum i na Dolny Śląsk. Tutaj będzie padać, chwilami będą to opady o natężeniu umiarkowanym. Bardzo ciepło, czyli temperatura około 20 stopni jeszcze pozostanie i słoneczna, piękna pogoda jeszcze z nami pozostanie tylko na krańcach południowo-wschodnich, przepraszam. Natomiast na północy kraju również pokaże się słońce, ale tam już będzie zdecydowanie chłodniej, bo zaledwie około 10 stopni będzie w ciągu dnia nad morzem i około 11-13 w tych powiatach północnych. Czyli piątek to będzie ten dzień, kiedy zmieni się pogoda? Pytanie, bo skoro będziemy mieli z jednej strony ciepło, z drugiej strony zimno i deszczowe chmury, czy pojawią się burze w piątek? Burze będą oczekiwane już w czwartek godzinach popołudniowych na północy ziemi lubuskiej, Wielkopolski, Kujawach aż po Mazowsze, również w górach, szczególnie w Karpatach. Natomiast w piątek burz spodziewamy się już tylko wyłącznie w górach, natomiast na tym obszarze Polski Centralnej, Podolny Śląsk, raczej będą to opady o charakterze ciągłym. Aż boję się zapytać o sobotę. Sobota z kolei pogoda nam się poprawi i będziemy już w typowo chłodnym powietrzu, gdyż powietrze, które do nas napłynie, pochodzić będzie z północy, więc będziemy mówić o powietrzu pochodzenia arktycznego i będziemy mieć już prawie w całym kraju, za wyjątkiem jeszcze krańców południowo-wschodnich, gdzie będzie pochmurno i będzie trochę deszczu. Na pozostałym obszarze piękna, słoneczna pogoda, z tym, że no troszeczkę złudne to będzie, gdyż będzie dość rześko. Temperatura od 11 do 14 stopni Celsjusza, jest to najwyższa temperatura w ciągu dnia. Powinnam jeszcze wspomnieć o tym, że noc, szczególnie z soboty na niedzielę, będzie zimna. Miejscami, szczególnie na obszarze Polski Północno-Wschodniej, Mazowsza, Podolny Śląsk, temperatura na wysokości 2 metrów nad powierzchnią gruntu spadnie do około zera. I niedziela, jak będzie wyglądała? Niedziela podobnie. Słonecznie na przeważającym obszarze kraju, niewielkie opady w części południowo-wschodniej i na Pomorzu i nadal rześko od 11 do 14 stopni temperatura maksymalna i kolejna noc również chłodna z temperaturą około zera. Czyli nie jest tak źle, jak początkowo na początku tego tygodnia przewidywała prognoza, bo słyszeliśmy, że sobota i niedziela będą deszczowe i trochę się to wyprostowało. Może najcieplejsze nie będą, ale za to i w sobotę i w niedzielę ma być słonecznie. Tak, zdecydowanie pogoda słoneczna, powiedziałabym, będzie przeważać, tylko gdzieś tam miejscami jeszcze wystąpią te opady, więc myślę, że przy odpowiednim ubraniu się, żeby było nam ciepło, myślę, że uda nam się ten wypoczynek. Dziękuję bardzo pani Grażyna Dąbrowska, dyżurny synoptyk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki, 29 minut po 17. Zaczęło się od tego, że do jajecznicy dostał się nie wiedzieć jak kawy dzban. I wszystkie wątki nagle przestały się liczyć i wszystkie nagle przeszły na dalszy plan. I wszystkie nagle przeszły na dalszy plan. I wszystkie nagle przeszły na dalszy plan. I wszystkie nagle przeszły na dalszy plan. I wszystkie nagle przeszły na dalszy plan. Zaczęło się od tego, że z pewnym świtem zaświtał mi w głowie piękny plan. I z oczekiwań nagle zrobiły się nici. Oczekiwania przeszły na dalszy plan. Oczekiwania przeszły na dalszy plan. Oczekiwania przeszły na dalszy plan. Oczekiwania przeszły na dalszy plan. Oczekiwania przeszły na dalszy plan. Chciałam zgłosić, że jadziemy A2 i na wysokości Poznania w stronę Warszawy jest 10-kilometrowy korek. Był wypadek, tam już jest policja, ale strasznie się korkuje. Dziękuję za informację. 22 i 7 trójek. Minęła 17.30 w Trójce. Skrót wiadomości. Radosław Mróz. Władze Kijowa zapowiadają nocne ćwiczenia wojskowe. Już tej nocy na ulicach ukraińskiej stolicy pojawi się sprzęt wojskowy, zapowiada Rada Miasta, która zdecydowała o ćwiczeniach w obawie przed wtargnięciem do Kijowa rosyjskich wojsk. Stołeczne władze wyjaśniają, że ćwiczenia obejmą przede wszystkim centrum miasta. Co oskarżono o przywłaszczenie ponad miliona złotych z miejskiego przedszkola w Pabianicach w Łódzkiem. Prokuratorskie zarzuty usłyszała dyrektorka placówki, a także jej zastępczyni główna księgowa. Według śledczych kobiety współdziałały ze sobą od 4 lat i w tym czasie dokonywały wypłat z kasy i przelewów z konta przedszkola na swoje prywatne rachunki. Grozi im do 10 lat więzienia. Prokuratura wnioskuje o tymczasowy areszt dla kobiet. 20 ton śmieci przechwycili lubuscy celnicy. Na teren Polski z Niemiec chciała je wywieźć ciężarówka. Sprawa już trafiła do prokuratury, bo wóz z takiej ilości odpadów jest zabroniony z powodu zagrożenia, jakie stwarza dla środowiska i ludzi. Firma, która wysłała ciężarówkę z odpadami, może dostać karę nawet 300 tysięcy złotych. Więzienie dla dyktatorów mody. W procesie apelacyjnym sąd w Mediolanie skazał na 18 miesięcy pozbawienia wolności słynny duet Dolce & Gabbana. To kara za oszustwa podatkowe. Projektanci mieli ukryć przed fiskusem około 200 milionów dolarów. Adwokat kreatorów mody już zapowiedział kasację do Sądu Najwyższego. U nas kolejne informacje już o 18:00. Zapraszamy. Wiadomości ekonomiczne. W studiu Małgorzata Spór. I serwis ekonomiczny. Kolejki w urzędach skarbowych to już ostatnie chwile na złożenie zeznania podatkowego. Ministerstwo Finansów już świętuje rekord. 5 milionów PIT-ów Polacy złożyli przez internet. Bardzo się cieszymy, że się udało, bo w 2011 roku odliczaliśmy do 1 miliona, rok później do 2 miliona, w ubiegłym roku do 3, a w tym roku podwyższyliśmy poprzeczkę o 2 miliony. Cieszyła się rzeczniczka Ministerstwa Finansów Wiesława Druszcz. Wciąż jednak najczęściej rozliczamy się z fiskusem osobiście w urzędach skarbowych i wciąż są tacy, którzy czekają z tym na ostatnią chwilę. No cóż, mało czasu po prostu, no, ale że składam całej rodziny PIT-y, to żeby zebrać wszystkich, to troszkę czasu się zeszło. To jest pierwszy raz i ostatni, kiedy robię to sama. Wożę rozliczenia po prostu do Urzędu Skarbowego z różnych firm. W ogóle nie miałam czasu i właśnie na ostatnią chwilę lecę. Urzędy skarbowe najczęściej czynne są dziś do 18:00. Potem PIT-y można wrzucać do ustawionych tam specjalnych skrzynek, a także wysłać je pocztą lub przez internet, ale tylko do północy. Rosną ceny benzyny, wynika z danych Polskiej Izby Paliw Płynnych. Średnio za litr bezołowiowej 95 trzeba zapłacić 5 zł. 39 groszy. To grosz więcej niż przed tygodniem. Litr oleju napędowego kosztuje 5 zł. 35 groszy, litr gazu 2 zł. 50 groszy, 2 grosze mniej niż tydzień temu. Najtaniej benzynę i olej napędowy kupimy na Lubelszczyźnie, najdrożej jest na Pomorzu. Na Lubelszczyźnie najkorzystniejsza jest też cena autogazu, najmniej opłaca się go kupować na Mazowszu. Teraz dane zza oceanu. Amerykańska gospodarka gwałtownie wyhamowała w pierwszym kwartale tego roku. Wzrost produktu krajowego w tym okresie wyniósł zaledwie 0,1%.

pourtant je me sentais géant. De quoi j'ai l'air en militaire? En militaire, moi le rêveur, le tête en l'air. Moi qui aurais du mal à faire mal au plus minimal animal. Mal à faire mal au plus minimal animal sur terre. De quoi j'ai l'air? De pas grand chose. J'ai le blues du rose. Je vis la fleur au fusil. Cette fleur, tout le monde l'a compris. Cette fleur, tout le monde le suppose. Cette fleur, c'est. Je vis la fleur au fusil. Cette fleur, tout le monde l'a compris. Cette fleur, tout le monde le suppose. Cette fleur, c'est. Cette fleur, c'est. Dzień dobry, kochana trójeczko, ja nie o autostradzie, tylko chciałam panu powiedzieć o czymś innym. Otóż moja ukochana siostra dostała dzisiaj z ZUS-u takie pismo, ponieważ była na wcześniejszej emeryturze, a teraz już jest na stałej. I tam różne rzeczy, informacje były i proszę sobie wyobrazić, cytuję dosłownie, jest taki dopisek. Średnie dalsze trwanie życia 253,50 miesięcy. I tak sobie właśnie myślę, ponieważ ja z matematyki zawsze byłam cienka, a już jestem na emeryturze prawie 7 lat, żeby mi ktoś pomógł obliczyć, ile mi tych miesięcy jeszcze zostało, bo to dla mnie bardzo taka ważna życiowa, że tak powiem, sprawa. Dziękuję pani za telefon. Myślę, że słuchacze za chwilę obliczą, ile pani zostało, bo to rzeczywiście ważna sprawa. No można składać odwołanie, że pani by chciała dłużej. To do ZUS-u trzeba wysłać. 7 lat jest pani już na emeryturze, a średnia dalsza długość życia to 253,50, cokolwiek by to miało znaczyć. No, Misiek tak wstępnie obliczył, że ma pani jeszcze 14 lat, tak więc gdyby pani chciała się zapisać do okulisty albo do endokrynologa, to już teraz bym radził. 22,7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. Tu trójka. Watching TV in a scummy Puls Trójki. Zaprasza Marcin Zaborski. Dzień dobry. Opiekunowie osób niepełnosprawnych, politycy, eksperci i liderzy organizacji pozarządowych zasiedli przy okrągłym stole w Ministerstwie Pracy. Zadali pytanie, jak wspierać osoby niepełnosprawne. Czego spodziewają się organizatorzy obrad oraz ci, którzy przyjęli zaproszenie do rozmowy o tym dziś w Pulsie Trójki. A naszymi gośćmi są wiceminister pracy i polityki społecznej Elżbieta Seredyn. Dzień dobry, pani minister. I pani Danuta Bodziok z organizacji środowiskowej opiekunów osób niepełnosprawnych. Jedna z protestujących jeszcze niedawno przed gmachem Sejmu w Warszawie. Dzień dobry. Witam. Dlaczego ministerstwo zdecydowało się na okrągły stół? To jest przyznanie się do błędów, do braku albo niewystarczającego dialogu w ostatnich miesiącach i latach, braku zajmowania się problemami tej grupy społecznej, pani minister? Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zdecydowało się na ten okrągły stół po to, żeby odbyć dyskusję publiczną, żeby wszystkie strony zainteresowane, biorące udział w proteście, ale także i eksperci zewnętrzni, których pan wymienił, mogli powiedzieć, co na ten temat myślą. Ale okrągły stół to brzmi już tak bardzo szumnie, więc do tej pory nie było rozmów, że trzeba było zorganizować okrągły stół? I z tym się nie zgodzę, panie redaktorze. Rozmowy były. Ja osobiście spotykałam się i z grupą rodziców protestujących, ale dużo, dużo wcześniej też pracowaliśmy nad wspólnym projektem i spotykałam się bardzo często z grupą opiekunów osób dorosłych. Pracowaliśmy nad wspólnym projektem, który zmierzał w swojej zawartości merytorycznej do pewnego rodzaju skalowania czy stopniowania i próby oceny, na ile osoba niepełnosprawna w stopniu znacznym potrzebuje pomocy opiekuna. I to był projekt, któremu poświęcono wiele miesięcy pracy, jak rozumiem, tak. Który poszedł do kosza. Nie poszedł do kosza, bo ten projekt jest. Na razie nie będzie procedowany? Nie będzie ten projekt procedowany w takim wymiarze, jak był. Natomiast po to wypracowane zostały pewne wartości merytoryczne tego projektu. Gdy będzie na to czas, będziemy do niego wracać. To zapytajmy, jak to wygląda z drugiej strony, jaka jest perspektywa rodziców czy opiekunów osób niepełnosprawnych. Były takie rozmowy wcześniej. Ma pani takie poczucie, że rzeczywiście ministerstwo rozmawiało, zapraszało, konsultowało te sprawy z opiekunami osób niepełnosprawnych? Tak, byliśmy na takich konsultacjach, ale one w zasadzie nic takiego nie przyniosły. Były też rozmowy na temat nowej ustawy, widzieliśmy ją, to jest ustawa z 30 października 2013 o skalowaniu, o kryterium dochodowym. Nie ujrzała światła dziennego, a szkoda. No, miejmy nadzieję, że wróci. Nawiasem mówiąc, nie podoba mi się ten dzisiejszy okrągły stół. No właśnie, pani wyszła z obrad, więc próbuję zrozumieć. Są rozmowy, jest wola, oferta współpracy, konsultacji. Przychodzi pani na te rozmowy i w połowie obrad wychodzi. Dlaczego? Ale wie pan, jak ja słyszę co drugą wypowiedź, orzecznictwo, czyli orzeczenia naszych podopiecznych będą weryfikowane, to coś jest nie tak, prawda? Oni mieli na przykład na czas nieokreślony orzeczenia i no nie wiem, ale wymagają tej opieki. Czyli dobrze rozumiem, pani minister, jest taki plan w resorcie, żeby te orzeczone już stopnie niepełnosprawności podlegały teraz weryfikacji i niektórzy z tych, którzy mają orzeczoną niepełnosprawność w stopniu znacznym, utracą uprawnienia do tej pory przysługujące? Panie redaktorze, szanowni państwo, mówiliśmy dzisiaj o kierunkach zmian. Pan mówi już o konkretnych działaniach, które być może się pojawią, tego nie wiem. Został konkrety powołany... są najważniejsze i na te konkrety ludzie czekają. Dobrze, na nie musimy chwilkę zaczekać, dlatego że został powołany zespół do spraw orzecznictwa, który wypowie się merytorycznie bardzo w tej kwestii. Ja mogę powiedzieć, że to orzecznictwo dzisiaj rzeczywiście padło wyraźnie i zmiana, przewietrzenie tego systemu, który dziś funkcjonuje w strukturach powiatów, musi zaistnieć. Ale jak będzie dokładnie to wyglądało? Ja daleka jestem od tego, żeby powiedzieć, że temu, któremu się należy absolutnie ta niepełnosprawność w stopniu znacznym, będzie zabrana. Nie, nie. To będzie zweryfikowane na pewno. Przecież te orzecznictwa są też wydawane na czas okres. Niektóre się kończą. Rozumiem, że efektem weryfikacji może być to, że niektórzy utracą uprawnienia. Tak, absolutnie. Być może. To jest to, o czym mówiliśmy dużo. Milion osób w naszym kraju to są osoby orzeczone w stopniu niepełnosprawność w stopniu znacznym. To jest naprawdę bardzo duża grupa osób i teraz okazuje się, jedna grupa protestująca i druga wskazywała nam konkretne przypadki. A ten to ma dziecko zdrowe, a ta mama to mieszka w sąsiedniej klatce i dlaczego mówimy o tym, że ona się opiekuje 24 godziny. Zatem, skoro sami państwo widzą, że są pewne nieprawidłowości i tych osób orzeczonych w stopniu znacznym jest dużo, tym bardziej opiekunowie mogą być zachęceni do korzystania z różnego rodzaju świadczeń, w tym świadczeń pieniężnych, dlatego ten system trzeba sprawdzić, zweryfikować. Pani Danuto, czego oczekują opiekunowie osób z niepełnosprawnością? Byliśmy 30 dni pod Sejmem, mieliśmy podstawowe postulaty, które nie zostały absolutnie spełnione. Mieliśmy nadzieję, że dzisiejszy okrągły stół w jakikolwiek sposób przybliży nam choć troszeczkę spełnienia tych postulatów. Nie ma dalej równego traktowania, nie ma zwrotu świadczenia pielęgnacyjnego. A co do orzecznictwa, to mnie się wydaje, że po prostu poprzez te orzecznictwa będzie dalsza eliminacja osób dorosłych niepełnosprawnych. No, bo jeżeli ja słyszę, że komisje zostały stworzone, znowu podzielone, osoby dorosłe niepełnosprawne będą w innej komisji, a dzieci rodzice dzieci niepełnosprawnych będą w innej, to jest dalszy podział. Momencik, bo dziś słyszałem taki postulat opiekunów dorosłych z niepełnosprawnością. Chcemy zrównania uprawnień z prawami rodziców niepełnosprawnych dzieci. Co to konkretnie oznacza? Czego państwo chcieliby do czego? Równego traktowania, czyli zwrotu świadczenia pielęgnacyjnego. Świadczenie pielęgnacyjne dla wszystkich opiekunów osób niepełnosprawnych. Dla nas nie ma różnicy dziecko niepełnosprawne czy osoba niepełnosprawna. To zapytajmy panią minister, bo od maja świadczenia pielęgnacyjne dla opiekunów dzieci z niepełnosprawnością będzie wynosić 1000 zł. Netto. Wtedy zasiłek dla opiekunów dorosłych to będzie 520 zł. Specjalny zasiłek opiekunowy. Jeżeli dochód nie przekracza 623 zł na osobę w rodzinie opiekuna i podopiecznego. Skąd ta dysproporcja? To będzie prawie dwa razy więcej dla jednych opiekunów niż drugich. W systemie mamy dziś już trzy rodzaje świadczeń. Świadczenie pielęgnacyjne to świadczenie, które pobierają rodzice, tak, na swoje dzieci niepełnosprawne i to jest rzeczywiście kwota od 1 maja 1000 zł plus składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. I będzie rosła zgodnie z zapowiedziami. I będzie waloryzowana od 2016 roku. Drugie świadczenie to jest specjalny zasiłek opiekuńczy, do którego są uprawnieni ci, którzy rezygnują z pracy bądź jej nie podejmują od 1 stycznia. Taka przesłanka będzie. Oczywiście z kryterium dochodowym, to, które pan redaktor wspomniał, 623, od listopada 664 i trzecia grupa, którą mamy dziś, ponieważ prezydent podpisał ustawę o wypłacie zasiłków dla opiekunów i to jest trzeci rodzaj zasiłku, zasiłek dla opiekuna, czyli ci, którzy stracili 30 czerwca 2013 roku prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. To skala finansowania, a pytam o powód, przyczynę tego zróżnicowania pomiędzy opiekunami dzieci z niepełnosprawnością, a opiekunami dorosłych z niepełnosprawnością. Bo to są trzy różne rodzaje świadczeń. W związku z tym, że a się pojawił taki jednym się należało 500, a drugim 1000 zł. Panie redaktorze, to jest główny powód, dla którego dziś spotkaliśmy się przy okrągłym stole. Po to, żeby wyjaśnić sobie wszystkie te sprawy, po to, żeby nakierować czy pokazać drogowskazy systemu, ale dla mnie system to nie tylko świadczenia pieniężne, a może przede wszystkim wsparcie różnego rodzaju. Pani Danuto, to może pani mi pomoże zrozumieć, bo nie mam tego doświadczenia takiego jak pani. Czy można znaleźć przyczyny, dla których ta różnica jest taka? To znaczy, czy sytuacja, kiedy rodzic zajmuje się swoim dzieckiem, jest tak diametralnie różna od sytuacji, w której zajmuje się osobą dorosłą. Absolutnie nie. Ja podam przykład 20-letniego dziecka, gdzie rodzic dziecka niepełnosprawnego od urodzenia, czyli ten 20-latek, ma 1000 zł i ma świadczenie pielęgnacyjne bez żadnych kryteriów. Natomiast 20-letnie dziecko, które miało wypadek, nie uczyło się w tym czasie i matka się nim opiekuje. Proszę mi powiedzieć, jaka to jest różnica? I ono już podchodzi pod kryterium osoby dorosłej niepełnosprawnej. Dla mnie absolutnie nie. Ale ten dorosły niepełnosprawny ma jeszcze rentę socjalną. Także tutaj powinniśmy zastanowić się i porozmyślać o wszystkich dochodach w tej rodzinie. Ale ja nie Ale chciałabym... dlaczego akurat taka różnica? No, to, co przyświecało jakby tej ustawie, która weszła w życie 1 stycznia 2012 roku. No, były duże nadużycia, ale nie chcę o tym mówić. Osoby dorosłe niepełnosprawne miały szansę wypracować sobie emeryturę, rentę. Często mają jakiś dorobek życiowy w postaci własnego mieszkania. Potem opiekun trafia do mieszkania. Prowadzą wspólne, duże gospodarstwo. Zatem, jeśli te 623 zł nie jest przekroczone, to tej osobie należy się wsparcie. Zgodnie z ustawą, z Konstytucją Rzeczypospolitej, gdzie jest napisane, państwo ma obowiązek pomagać. Pani Danuta Bodziuch. Ale chwileczkę, dlaczego non-stop ministerstwo wytyka nam, że nasi podopieczni mają emerytury czy renty? Oni sobie je wypracowali, oni odprowadzali podatki, w dalszym ciągu je odprowadzają. I dlaczego non-stop cały czas właśnie różnicujecie osoby dorosłe od rodziców dzieci niepełnosprawnych? Pani Danuto, czy była dzisiaj taka zapowiedź, deklaracja, obietnica, którą uważa pani w czasie tych obrad za szczególnie cenną? Ja nie. W tej chwili jeszcze nie, na tym etapie nie. To były po prostu takie propozycje i dla mnie jeszcze nie było żadnej propozycji. To co dalej, pani minister? Jak pani dalej Danusia te obrady została... mają wyglądać dalej? Gdyby pani Danusia została do końca, to wiedziałaby, że na końcu zostały powołane do życia zespoły, podzespoły robocze, które już spotykają się w tym kolejnym tygodniu po majowym weekendzie i będziemy pracować nad konkretnymi rozwiązaniami i wtedy mogę się nimi podzielić. Jest to zespół do spraw orzecznictwa, zespół do spraw pomocy osobom niepełnosprawnym, tym dorosłym, ale także ich opiekunom, ale cały system, nie tylko świadczenie pieniężne, ale jakby cała dookoła otoczka tej niepełnosprawności, analogiczny zespół do spraw dzieci, zespół do spraw pomocy instytucjonalnej, czyli jakby readaptacja społeczna, uzawodowienie i piąty zespół na rzecz zdrowia i rehabilitacji. Uważam, że jest to dobry kierunek, mądre działanie i myślę, że te zespoły naprawdę mają szansę wypracować fajne filary do założenia. No właśnie, zastanawiam się nad tym, bo dyskusje ostatnich tygodni, miesięcy dotyczyły głównie pieniędzy. Cały czas rozmawialiśmy o tym, jakie są te zasiłki. Nie. I czy to nie jest tak, że te pieniądze powinny być finałem, a nie początkiem całej rozmowy, dyskusji, konsultacji? Przepraszam bardzo, ale od samego początku naszego protestu ani raz nie wspomnieliśmy o pieniądzach. My chcieliśmy równego traktowania i po to, żeśmy siedzieli 30 dni i tak mi się wydaje, że chyba będziemy musieli wrócić z powrotem na ten protest. To jest możliwe, że oczywiście, po raz że kolejny możliwe. Pojawią się państwo przed Sejmem, tak, mimo że do tej pory ta wasza obecność nie przyniosła przełomu? Nie przyniosła. Jest to możliwe. My zawiesiliśmy tylko protest. Zobaczymy, jak te komisje będą pracować, ale nie wykluczamy, że w najbliższym czasie właśnie wrócimy pod Sejm. Prezes Fundacji Brata Alberta, pani minister, ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski powiedział, że to, co się dzisiaj wydarzyło, a był tam, mówi, że to jest przedwyborcza kampania władz, bo ten okrągły stół skupił się na usprawnieniu wsparcia w sposób całościowy, nie uwzględniał potrzeb poszczególnych grup potrzebujących. To nie będzie tak, że po wyborach temat zniknie albo zostanie odłożony na półkę? Nie sądzę, panie redaktorze. To bardzo daleko idąca wypowiedź. Ja jestem bardzo ostrożna i jestem pozytywnie nastawiona i jakby też oczekuję takiego konkretnego rozwiązania. I myślę sobie, że ksiądz Isakowicz-Zaleski powiedział bardzo fajne słowa, bo on też powiedział w swojej wypowiedzi, że osoba niepełnosprawna jest podmiotem. I czy to jest osoba niepełnosprawna w wieku młodzieńczym, dziecięcym, czy osoba niepełnosprawna dorosła, to jest tak samo dla nas ważne. Elżbieta Seredyn, Danuta Bodziuch, dziękuję za spotkanie. Dziękuję. Marcin Zaborski, do usłyszenia. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt 50 rat 0%. Na przykład notebook Lenovo z procesorem Intel Core i3 oraz pamięcią RAM 4 GB za jedyne 1999 zł lub w 50 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Monika Littke. Nowy album If I Was to Describe You. Jazz i folk z latynoamerykańskimi brzmieniami. Gościnnie na płycie Basia Trzeczelewska i Janek Gwizdała. Monika Littke. Nowy album już do kupienia w sklepach muzycznych, salonach Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patron medialny Jazz Forum. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I właśnie tak zaczyna się najgorętszy sezon grillowy w Lidlu. Najgorętszy sezon i najgorętsze okazje. Na przykład świeża dorada idealna na grill kosztuje tylko 2,29 za 100 gramów. Świeża dorada 2,29, a wszystkie mięsa, ryby, kiełbasy i kaszanki marki Grill & Fun kupisz teraz co najmniej 15% taniej. Lidl. Mądry wybór. Regulamin promocji dostępny na www.lidl.pl.